up and I'll scream. Foxy. All right, then. Listen now. I made up my mind. I'm tired of wasting all my precious time. You got to be all mine, all mine. Σας. Λοιπόν, για άλλη μια μέρα εδώ κοντά σας θα περάσουμε μια ωρίτσα με μουσικές επιλογές που έκανα για σας, έτσι, για να, πώς το λένε, για να δώσω χρώμα στη μέρα σας. Κιθάρες θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά τι κιθάρες, α, καλά, μιλάμε για φανταστικά πράγματα. Φλαμέγκο κιθάρες για σήμερα, φλαμέγκο κιθάρες κρυμμένες σε τραγούδια που ίσως και να μην το περίμενες ότι θα τις ακούσεις εκεί. Λοιπόν, θα μπείτε στο πνεύμα της εκπομπής σιγανά σιγανά, γιατί το επόμενο εξαιρετικό τραγούδι είναι αρκετά μεγάλο σε διάρκεια, οπότε όσο να πεις θα καταλάβετε ποιο είναι το κλίμα της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μεταδεύτερο για άλλη μία μέρα με την Mediterranean Sun Dance για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Ζωντανή ηχογράφηση, ο Άλντι Μέολα, ο Πάκο Ντελουθία και ο Τζον Μακλάφλιν. Λοιπόν, Mediterranean Sun Dance, ένα τραγούδι, μια σύνθεση παιγμένη από τους τρεις μεγαλύτερους κιθαρίστες του πλανήτη. Πάκο ντε Λουσία, Άλντι Μέολα, Τζον Μακλάφλιν. Δεν έχουμε να πω πάρα πολλά επί του θέματος. Τι να πεις άλλωστε με αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους ανθρώπους. Απλά θέλω να σας αφηγηθώ εδώ μια μικρή ιστορία. Σας υποσχόμαι ότι δεν θα πλατιάσω πάρα πολύ. Θα το κάνω στο επόμενο τραγούδι, έτσι κι αλλιώς. Η ιστορία έχει ως εξής. Το 2000 ήταν το δεύτερο ταξίδι που έκανα στην Ισπανία, το δεύτερο και το τελευταίο. Ευτυχώς είχα καλή παρέα εκείνη σε αυτό το δεύτερο ταξίδι. Μια φίλη μου, η Βικτόρια, η οποία Ισπανίδα, έτσι, γνήσια, η οποία με σεριάναγε εύτυχώς σε πράγματα τα οποία δεν είχαν κανένα μα κανένα τουριστικό ενδιαφέρον. Με πήγε λοιπόν, που λέτε, σε μια σάλα εκεί της Μαδρίτης, όπου ελάμβανε χώρα ένα κονσέρτο φλαμένκο, όπου επί σκηνής ήταν ένας κυριούλης Βροντόδης, ο οποίος έκανε το ερμηνευτικό κομμάτι, έλεγε τους τραγουδούς, δηλαδή τραγουδούσε, ερμήνευε τους στίχους του τραγουδιού, και ένας πιτσιρικάς εκεί στη γωνία, σεμνός, ντροπαλός, με τα γυαλάκια του, ξέρετε, πουλοβεράκι με πουκαμισάκι από μέσα, καθόταν σταυροπόδι σε μια καρέκλα και έπαιζε αυτή την εκπληκτική φλαμένκο κιθάρα. Έκανα μια παρατήρηση, έχοντας ήδη ακούσματα από Πάκο ντε Λουσία, Άλντι Μέολα, και λέω, και αναρωτήθηκα λίγο φωναχτά. Καλά, εντάξει, όλα φωναχτά τα κάνανε σε αυτή τη συναυλία, ευτυχώς για μένα. Και αναρωτήθηκα λοιπόν φωναχτά, μα όλοι εκεί πέρα έτσι παίζουνε? Και η φίλη μου, η Βικτόρια, μου απάντησε, ναι, φυσικό είναι, όλοι στη Σεβίλη έτσι παίζουνε, με αυτό το στυλ. Κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό για τη συνέχεια, για το οποίο θα φιλιαρίσω αργότερα. Do do do do do. anything you want to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your tempo. Be free, be free. Surrender your ego. Be free, be free to yourself. There's a reason to live or die. If there's an answer to the questions we feel bound to ask, show yourself, destroy our fears, release your mask. Oh, yes, we'll keep on trying. Hey, tread that fine line. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που δεν μπορώ να κρύψω καθόλου, μα καθόλου τη συγκίνηση που μου προκαλεί κάθε φορά που το ακούω. Innuendo, λοιπόν, από τους Queen και το ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1991. Και η ιστορία εδώ πέρα που υπάρχει πίσω από το τραγούδι λέει το εξής. Ήδη πολύ βαριά άρρωστος ο Freddie Mercury. Ήταν και το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Freddie Mercury με τους Queen αυτό. 10 μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ ο Freddie Mercury μας αποχαιρέτησε. Στο Μοντρέ είχαν άραξει τα παιδιά για να κάνουν τις ηχογραφήσεις τους. Χρόνια φίλος με τον Πάκο Ντελουθία, τον πέτυχαν και αυτόν εκεί πέρα. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το ποιος από τους δύο πρότεινε στο Steve Howe, τον κιθαρίστα των Yes, να παίξει το φλαμένκο κομμάτι στο τραγούδι το συγκεκριμένο. Τους έκανε και μια σχετική πλακίτσα ο Χάουι. Έλα ρε παιδιά, σοβαρευτείτε, δεν είναι πράγματα αυτά. Οι φήμες δίστανται για το αν το είπε, του το πρότεινε ο Μέι ή αν του το πρότεινε ο Freddie Mercury. Εδώ υπάρχει μια θολούρα, μια σύγχυση. Anyway, δεν ψινόταν ιδιαίτερα ο Howie να παίξει κιθάρα και μάλιστα φλαμένκο σε ηχογράφηση των Queen. Αυτή ήταν μια πολύ σφιχτή παρέα, έτσι, πολύ οικογενειακή ατμόσφαιρα, όπου όλο το δέσιμο που είχαν ανάμεταξύ τους, παρόλες τις προστριβές τους, δεν άφηνε περιθώρια για κανέναν εξωτερικό συνεργάτη να τρουπώσει. Τέλος πάντων, που λέτε, τον έβαλαν να ακούσει το άλμπουμ πρώτη φορά, δεν είχε κυκλοφορήσει. Τα tapes του έβαλαν του ανθρώπου να παίξει και του άφησαν για το τέλος, έτσι, για surprise, το innuendo. Μόλις το άκουσε ο Howie ξετρελάθηκε, οπότε η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν διαπραγματευόταν πλέον, και ο ίδιος ο Howie σε δηλώσεις του λέει ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή του που συμμετείχε στην ηχογράφηση του συγκεκριμένου τραγουδιού. Ο Brian May επίσης συμμετέχει και το τραγούδι είναι μια σύνθεση του Freddie Mercury και του Roger Taylor, που γενικότερα το Roger Taylor δεν τον είχαμε και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, αλλά ο άνθρωπος παρασκηνιακά τουλάχιστον έχει κάνει παπάδες. Mood for a Day για τη συνέχεια από τους Yes, λίγος Steve Howe ακόμα. Μουσική. Κάτι που ξέχασα να σας πω νωρίτερα για τον Steve Howe είναι ότι ο Steve Howe είναι ο μοναδικός μουσικός εκτός των Queen που αναγράφεται στα άλμπουμ τους. Βιάζομαι, ξεχνάω πράγματα, είναι και η ηλικία, βλέπετε και τι ακούσαμε. Ακούσαμε φυσικά τους Doors και το Spanish Caravan, ένα τραγούδι το οποίο μπορεί άνετα να αποτελέσει έμπνευση για οποιαδήποτε μουσική εκπομπή, για να στήσεις μία εκπομπή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, δεν είμαι ιδιαίτερα σίγουρη, αλλά τα γεγονότα δείχνουν ότι την κιθάρα, τη φλαμένκο κιθάρα στο κομμάτι την παίζει ο Ρόμπι Κρίγκερ, ο βασικός κιθαρίστας των Doors, παρεξηγμένος και αυτός σαν καλλιτέχνης. Και το επόμενο κούτσικο τραγουδάκι που ακούσατε, στα καπάκια δηλαδή, ήταν το A Spanish Peace, όνομα και πράγμα, από τους Pink Floyd. Ο τύπος που μιλάει αστεία, κωμικά, τα ισπανικά και λέει και την ατάκα «Pasa mi the tequila, Manuel, you filthy gringo» και όλα τα σχετικά, είναι ο David Gilmour, ο οποίος έχει ζήσει αρκετά χρόνια στην Ισπανία. Μην κοιτάτε που τα τελευταία χρόνια κατοικοεδρεύει εδώ στα Καθημάς. Καλά κάνει ο άνθρωπος, εντάξει, φιλική, φιλόξενη χώρα είμαστε, τον αγαπάμε κιόλας και ιδιαίτερα. Τι έχω για τη συνέχεια? Λοιπόν, για τη συνέχεια σας έχω Genesis. Ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Blood on the Rooftops. Ο Steve Hackett παραδίδει μαθήματα για άλλη μια φορά. Εντάξει, ο Hackett παραδίδει μαθήματα γενικότερα, ό,τι και να κάνει. Thank you. stay? Won't you stay? Shipwrecked sailors, you're still dry. The outlook's fine, the whales might have some rain. Saved again. Phil Collins στα φωνητικά, ο Peter Gabriel έχει φύγει από το συγκρότημα. Είναι το δεύτερο άλμπουμ στο οποίο κάνει τα φωνητικά ο Phil Collins. Αξιοπρεπέστατη παρουσία του εδώ πέρα, δεν μπορώ να πω. Για όσους δεν ξέρετε, ο Phil Collins στην περίοδο των Genesis δεν είναι το καλύτερό μου. Ένα κομμάτι, ένα τραγούδι τέλος πάντων στο κλίμα των Genesis, έτσι όπως τους γνώρισα και τους γνωρίσαμε οι περισσότεροι, τουλάχιστον πριν τους ρίξει σε περιπέτειες, σε pop περιπέτειες και pop μονοπάτια ο Phil Collins. Ή και όλοι μαζί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει να ρίχνω την ευθύνη σε κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, η περίοδος του Phil Collins στους Genesis δεν είναι η αγαπημένη μου. Άνθρωποι είμαστε, κανείς δεν είναι τέλειος και προφανώς δεν ισχυρίζομαι ότι κατέχω την τελειότητα. Ένα πιο γνωστό τραγούδι για τη συνέχεια της εκπομπής, η Love Alone Again Or. Times I've waited patiently for you, and you'll do just what you choose to do, and I will be alone again tonight, my dear. Somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun. And I will be alone again tonight, my dear. Φλαμέγκο κιθάρες και αρκετά μαριάτσι στυλ πριν το κάνουν μόδα ή καλέξικο. Η Love ήταν αυτή το 1967 στο Alone Again Or και περνάω στα πράγματα σε κάποια ακούσματα τα οποία είναι λίγο πιο σύγχρονα, λίγο πιο κοντά μας χρονικά πάντα, έτσι. Λοιπόν, ξεκίνημα αυτού του ένθετου, του πιο σύγχρονου με τους Cure, The Blood, για τη συνέχεια. από τα τραγούδια των Cure τα οποία ξένησαν ιδιαίτερα τους οπαδούς τους. Δεν μας είχε κάτι καλά εκείνη την περίοδο στα αυτιά το συγκεκριμένο τραγούδι. Και τώρα που τα ακούω όλα αυτά, συνειδητοποιώ το πόσο πολύ μου λείπει η Ισπανία, να δω πότε θα βρω το κουράγιο να την κάνω για κατακύμερια. The Desperate Hours για τη συνέχεια. Ο Mark Almond. The scent of the flowers you poured in my room makes me think of you. Νομίζω ότι τέριαξε γάντι με το Mark Almond το συγκεκριμένο τραγούδι. Σάντα Εσμεράλντα ήταν αυτή φυσικά. Don't Let Me Be Misunderstood, ένα τραγούδι που όταν κυκλοφόρησε, ήμουν αρκετά μικρούλα, ήμουν μόλις 10 χρόνων γιατί το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1977. Το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, αλλά χρειάστηκε ένας Quentin Tarantino να το συμπεριλάβει στα soundtracks του, έτσι για να απενοχοποιηθούμε όλοι εμείς που δεν τολμούσαμε να δηλώσουμε στα φανερά ότι ναι, μας άρεσαν κάποτε και μας αρέσουν ακόμα οι Santa Esmeralda. Είδατε τι γίνεται. Ένας καλός σκηνοθέτης και ένας άνθρωπος που ξέρει να κουμπώνει σωστά τα πράγματα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλήτης για τις ενοχές μας. High Plains Drifter για τη συνέχεια. Ο Kirk Hammett, όπως λέμε, Metallica. Δεν του το είχα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Τα πάει πάρα πολύ καλά όμως ο συγκεκριμένο στυλ, παρόλο που εκεί προς το τέλος του κομματιού κάνει και τα δικά του. Πράγμα για το οποίο θα δείξετε κατανόηση, έτσι δεν είναι? ήρθε η ώρα εδώ που αποχαιρετιόμαστε. Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά για άλλη μια φορά. Σας αφήνω με τον David Crosby, Care of the Air. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο μεταδεύτερο, όπου συνεχίζουν να συμβαίνουν όμορφα πράγματα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Inside the fence.